हाफिज मुबशर हुसैन जो है उनकी किताब है इंसान और शैतान, उसमें से कुछ चीज़ें आपको दी, कुछ डिफरेंट से भी दी। तो इसमें शैतान की हकीकत और इसके मकरो फरेब को बहुत ही खोल के बयान किया गया कि शैतानों की असल क्या है। क्योंकि देखिए हमें पता होना चाहिए ना, हर मखलूक के बारे में हम जानते हैं तो फिर इसके बारे में भी तो पता हो जिसका बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, कि जो हमारे समझें कि जन्नत में जाने के रास्ते की एक सबसे बड़ी रुकावट है। शैतान जो है हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अजाइम क्या हैं कि हमें जहन्नम से करीब करे, जन्नत से दूर करे। और इसने इंसान के लिए ये सारी चीज़ें कब ली थी, जब अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से निकाल दिया आदम अलैहिस्सलाम को भुलाने की सूरत में। आप इसी से देखें ना कि आदम अलैहिस्सलाम को भुला दिया इसने, ये भुलवा भी देता है, ये भी नोट कीजिएगा। अभी इंशाल्लाह इसके हथकंडों पे जब बात करते हैं तो फिर उसमें आप इसको मज़ीद डिटेल से भी देख पाएंगे कि शैतान किस तरह हथकंडे करता है। और फिर उसके बाद ये तो हकीकत है कि जो शैतान की पैरवी करेगा वो भटकेगा और अपना भी नुकसान करेगा और दूसरों का भी, और कल क़यामत के दिन शैतान अपने आप को बेगुनाह साबित कर देगा। इसी तरह आप देखिए कि आदम और हवा का जो किस्सा था, इसको शैतान ने इस तरीके से हमारे सामने रखा, अगर आप देखें तो इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो वाकई देखा जाए तो आज भी बहुत सारे इंसानों का दिक मामला हो सकता है। फिर आप देखिए कि शैतान जो है उसको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इख्तियार दिया है। अगर हम शैतान ने जो चंद इंसानों के साथ वारदातें करवाई हैं उसका भी तذکرہ आपके साथ करूं तो आपको इसकी दुश्मनी खुल के समझ में आएगी। पहला इसका किस्सा तो आदम और इब्लीस का है, जो कुरान पाक में तकरीबन 9 से ज़्यादा जगहों पर मिलता है, और कैसे ये अपना बन के आया था लेकिन उसने इंसानों को कैसे उनके सीधे रास्ते से बहका दिया, और नतीजा क्या निकला कि वो अपने आप को इंसान के मुकाबले पर ले आया। खास तौर पे जब बातें मैं आपको बताऊंगी, ये बातें आपने अपने आप को सामने रखते हुए सुननी है कि कभी गुनाह होने के बाद, या अगर मेरे साथ कोई ऐसा मामला आता है कि जिसमें मेरा मामला दूसरे किसी इंसान से होता है, तो क्या फिर उस वक्त मेरा क्या यही रवैया होता है। पहली चीज़, इब्लीस और आदम के किस्से में जो शैतान के कसूर थे वो क्या थे, क्योंकि बाज़ लोगों को तर्स भी बड़ा आता है ना शैतान पे कि लो बेचारे ने छोटा सा काम किया और अब उसको सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ दिया। तो नहीं, पहला इसका जुर्म क्या था आदम और इब्लीस के किस्से पे नज़र डालते हुए अगर हम देखें, पहला इसका कसूर क्या था कि इसने आग और मट्टी के ख्वास का तकाबुल किया था कि खलकतहू मिन तीन और खलकतनी मिन नार। इसने अल्लाह ताला की तख्लीक के ऊपर एतराज़ किया था। इसका ख्याल क्या था कि मट्टी जो है वो हल्की चीज़ है और आग बड़ी अच्छी है, हालांकि बात ऑपोजिट है। मट्टी जो होती है उसमें इनकिसार होता है, तवाज़ो होती है, वो बिछी होती है, और आग की तबीयत में सरकशी होती है। दूसरा इसका जुर्म क्या था कि इसने अल्लाह के हुक्म को ना माना, फरिश्तों की जमात से अलग हो गया, यानी इसने इज्तमाईयत से अपने आप को दूर किया। क्योंकि अब देखिए जब सब सजदा कर रहे थे तो शैतान अलग खड़ा हुआ, इनफरादियत पसंदी, इंडिविजुअलिज्म का शिकार हुआ, अपने आप को खूबसूरत दिखा, इसको होगा कि देखा सब झुके हुए और मैं खड़ा, कितना अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन वो अच्छा लगना क्या अच्छा है कि आप तो नुमाया हो जाएं लेकिन आप उस जमात से निकल जाएं कि जो अल्लाह की पसंदीदा जमात थी। फिर अगला काम इसका क्या था कि ये शर्मिंदा होने की बजाय तकब्बुर करने लगा, अपने आप को और बड़ा करार दिया। फिर एक और रवैया इसका जो आदम और इब्लीस के किस्से से हमें मिलता है, और वो क्या है कि इसने माना हुक्म अल्लाह का नहीं था लेकिन बीच में बिला वजह आदम अलैहिस्सलाम को ले आया और उनका दुश्मन बन गया। आज भी वो लोग जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते ना, उसके बाद फिर वो बाज़ दफ़ा इंसानों के साथ अपने मामले को पेश करते हैं कि फ़लां की वजह से मैं नाकाम हुआ, फ़लां की वजह से मेरी दुनिया की चीज़ चली गई या आखिरत की चीज़ चली गई। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसने अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया, अपनी नाफरमानी और गुमराही का इल्ज़ाम अल्लाह पर लगाया कि फ़बी मा अग़वैतनी, इसकी वजह से तूने मुझके अगवा किया। ये चीज़ किसी भी इंसान, तो इंसान किसी और को भी ये जेब नहीं देती कि अल्लाह ताला पर अपनी गुमराहियों का इल्ज़ाम लगाए। फिर इसी तरह आप देखिए किसने गुस्ताखी की, इस तरह से जब अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से निकाल दिया तो तौबा करता, बल्कि उसकी बजाय इसने उस गुनाह पे मज़ीद एक गुनाह किया। یہ بھی ایک رویہ دکھتا ہے کہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا گناہ انسانوں کو کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے انسان کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ انسان کو سب سے پہلے اللہ کا حکم مشکل کر کے دکھاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ شیطان رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے. اب وہ خون جب دل سے گزرتا ہے نا تو وسوسے ڈلتے ہیں. پھر اسی طرح سبز باغ دکھاتا ہے, یہ کرو گے تو تم پہلے سے بہت امیر ہو جاؤ گے, یہ ناکام کرو گے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا, اور حرام سے کیا ہوتا ہے, اب آج کے دور میں تو یہ سب کچھ ہو نہیں ہے, اس طرح کے سبز باغ دکھاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کے جنسی اعضا ہوتے ہیں, ان کو کھولنا چاہتا ہے. آدم اور حوا کو جو پھل چکھایا تھا وہ اللہ عالم, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو یہ بات پہلے ہی پتہ تھی کہ اس درخت کے پھل کو چکھنے سے ان کا ستر کھل جائے گا. اسی لیے آپ پڑھ چکے پیچھے بھی, اور سبھی لوگ اس قصے کو جاننے والے جانتے ہیں, کہ جو ہی آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو جسم سے کپڑا اتر گیا. آج بھی اس کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو شرم اور حیا کا جذبہ رکھا ہے نا, اس کو کمزور کرتا ہے. جب حیا نہ رہے تو پھر شیطان کا زور زیادہ چلتا ہے. ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے آپ کو ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ عموماً جن لوگوں پہ جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے یا جن کو دورے پڑتے ہیں, وہ عموماً کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اکثر ایسے لوگ کسی نہ کسی خرابی کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ دین سیکھنے اور سکھانے والوں پہ بھی آتا ہے, حافظ قرآن پہ بھی آ جاتا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے. لیکن یہاں چونکہ نافرمانی کے ٹیکس میں بات ہو رہی ہے, تو آپ اپنے ذہن میں مضبوط کر لیجئے اس بات کو. ہمیں سے ہر ایک جو شیطان سے بچنا چاہتا ہے, پھر اس کو اپنے اندر اس طرح کی چیزوں کو نکالنا ہوگا کہ جو اس کو بے حیا کر دیں, خاص طور پہ اس کا لباس. جب مسلمانوں کے لباس ایسے ہونے لگیں کہ پہن کر چھپنے سے زیادہ اور جسم نمایاں ہو کے کھلنے لگے, تو ذرا آپ بتائیے کہ کیا پھر شیطان اس کے اوپر دوسروں کی نگاہیں نہیں ڈلوائے گا. پھر اسی طرح ایک عورت کو ایسی شو پیس بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھے اور وہ پسند کرے. آج کہاں گئے مسلمان بیٹیوں کے لباس؟ آج ان کے بازو کہاں گئے؟ آج ان کی آدھی آدھی شلواریں کہاں چلی گئیں؟ آج ان کا جسم کیوں کھل گیا؟ کیونکہ وہ شیطان کے پھندے میں آ گئے. کتنی پیاری جنت تھی عیش کی جہاں آدم اور حوا رہ رہے تھے, لیکن شیطان نے اپنی چال چلی, فنسی ولم نجد لہو عزما, کہ آدم بھول گئے اور عزم کے پکے نہ رہے. اور بہت سارے لوگوں کے عزم اور ارادے ٹوٹ جاتے ہیں شیطان کے کسی بہکاوے کے اوپر, کسی دھوکے کے اوپر, لیکن ایک دھوکے میں آگے دوسرے میں نہیں آئے, فوراً جسم پر کپڑے چپکانے لگے, چاہے پتہ ہی مل گئے. بعض لوگوں نے ایسی کہانیاں لکھی ہیں انسانی تاریخ کی کہ انسان کتنی صدیوں تک ننگا رہا, پھر لباس بنا, پھر پہنا. یہ بات اس بات کا رد ہے. نہیں, جنت کا لباس اترا تو ساتھ ہی پتے آ گئے, کوئی انسان پہلے ننگا نہیں رہا. اور آج بھی یاد رکھیے, وہ لوگ جو انسان کو جانور سے یعنی بندر کی اولاد کہتے ہیں, ان کے دل میں یہ سوچ ہے کہ ایک دفعہ اس کو پروف کروا لیں کہ یہ جانور سے آئے, تو جانوروں کی ساری صلاحیتیں بھی پھر اس میں آ جائیں گی. کہ دیکھو جانور تو ننگے رہتے ہیں, ان کے اندر تو فری سیکس ہوتی ہے, ان کے تو کوئی نکاح شادیوں کی ضرورت ہی نہیں, اور وہ سب چیزیں کھاتے ہیں, لہٰذا انسان سے بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال شیطان نے آدم کے ساتھ دشمنی کا بہترین اپنا فائدہ اٹھا لیا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور کروا دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے نا, اس سے پہلے ہی انسان ماں کے رحم کے اندر ہی اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے, کیا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اب اس کے جنت میں جانے یا جہنم کے جانے کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا, تو کیا پھر شیطان اس فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے, کہ کیا پھر شیطان اللہ کے فیصلے یعنی اس شخص کو جنت میں یا جہنم میں بھیجنے کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ یعنی حصہ شیئر کرتی ہوں, چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں. ایک بادشاہ جب بھی کسی جگہ جانا ہوتا, کوئی مہم طے کرنی ہوتی, تو اپنے درباری نجومی سے مشورہ لیا کرتا. نجومی اسے سیاروں کی چال کے زائچے تیار کر کے امور غیب سے مطلع کر دیتا۔ اب نجومی کی یہ خبریں کبھی درست ثابت ہوتی اور کبھی غلط ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ اس نجومی سے ناراض ہو گیا۔ اس نے کسی بہانے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دم اسے خیال آیا اور اس نے ایک ایسا کمرہ بنانے کا حکم دیا جس کے چاروں طرف دروازے ہوں۔ جب ایسا کمرہ تیار ہو گیا تو اس نے نجومی کو بلا کر کہا، میں اس کمرے میں داخل ہونے والا ہوں، تم حساب لگا کر بتاؤ کہ میں اس کمرے کے کون سی سمت والے دروازے سے باہر نکلوں گا۔ یعنی ایسی راہ جاتی اس نے ایک اس کے لیے مشکل کھڑی کی تاکہ پتہ چلے کہ تم یہ دروازے میں کہہ رہے تھے تو میں تو کہوں گا میں دوسرے میں ہو رہا تھا، اور اسی بہانے اس کو مروا دوں، کیونکہ بعض دفعہ بادشاہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی مرواتے تھے۔ بہرحال نجومی کو بادشاہ کی ناراضگی کا علم تھا اور اس کو پتہ تھا کہ اب یہ اصل میں اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس نے اس سوال کا جواب کیا کہا کہ سوال کا جواب تو میں تمہیں دے ہی دوں گا، لیکن میری یہ شرط ہے کہ اس سوال کا جواب لکھ کر کسی قابل اعتماد وزیر کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دوں گا۔ یعنی میں جواب دوں گا، آپ اس کو بند ہی رہنے دیں اور اس کو خود نہ پڑھیں۔ یہ جواب آپ کب دیکھیں؟ جب آپ کمرے سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے پہلے پڑھ لے گا تو بادشاہ تو دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ بادشاہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ نجومی نے جواب لکھا اور ایک بند کر کے اس کو وزیر کے حوالے کر دیا۔ اب بادشاہ نے ایک معمار کو بلایا اور کہا کہ میں اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں، اس کے چاروں دروازے بند کر دینا اور مجھے چھت پھاڑ کر سیڑھی لگا کر اوپر سے نکال لانا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ باہر آ کر بادشاہ نے نجومی کا جواب طلب کیا جو سب کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ بادشاہ کسی بھی دروازے سے نہیں بلکہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر دم بخود رہ گیا اور نجومی اس کے عطاب سے بچ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اب اس کے اندر سے کنکلوژن لکھتے ہیں کہ نجومی کی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر نے بادشاہ کو ہرگز اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے، بلکہ وہ اس کام میں مکمل طور پر آزاد اور با اختیار تھا۔ بالکل یہی صورت ان مسائل کی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے مکمل طور پر اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے جزا یا سزا ملے گی۔ رہ گئی بات کہ پہلے سے لکھا تھا تو یہ لکھا جانا دلیل نہیں بنتا۔ شاید امید ہے کہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ابلیس ہمیں بہکاتا ہے، ہم ابلیس کی بات خود اپنی خوشی سے مانتے ہیں، اس کا اس لکھے ہوئے سے کوئی تعلق نہیں جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے اس طرح سے مسئلے کھڑے کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ آدم اور حوا کے معاملے میں اس نے اس حد تک بات کر دی کہ اپنی ساری گمراہیوں کا سبب آدم علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن پاک میں ایک اور قصہ ہے، حابیل اور قابیل کا، دو سگے بھائیوں کا۔ لیکن ابلیس نے یا شیطان نے یہاں جو کردار ادا کیا یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ دو سگے بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے تقابل پہ لے آتا ہے، اور اس طرح سے ایک انسان دوسرے کے لیے دشمن بن جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اگر کل یہ مر گیا تو اس پہ مجھے رونا بھی آئے گا کیونکہ یہ میرا سگا بھائی ہے۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِي، قرآن میں آتا ہے اس کے بھائی نفس نے اس کو یہ رغبت دلائی کہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ اب نفس میں یہ خیال کہاں سے آیا تھا؟ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم فجور اور تقوی دونوں الہام کرتے ہیں ایک انسان کے دل میں۔ پھر شیطان نے کس طریقے سے قتل کروا لیا دنیا میں جو پہلا قتل تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے قوم نوح سے شیطان نے کیا کروایا، شرک کروایا۔ بڑے بڑے بزرگ تھے جو ان کے ود سوا یعوق یغوث نصر، پانچ نیک بزرگ تھے، فوت ہوئے تو ان کے دلوں میں ڈال دیا شیطان نے کہ دیکھو یہ تو مر گئے، اب ان کی برکت تھی، یہ برکت ختم ہو گئی تو تم عذابوں میں آ جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی نیک ہو جاؤ، بلکہ کہا کہ تم ان کی شبیہیں بناؤ۔ اور وہ دن اور آج کا دن شرک ہے۔ صحیح بخاری کی طویل روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر کے خلاف جو اسلام ہے اس کی وجہ یہ کہ تصویروں سے عموماً شرک پھیلتا ہے۔ آج بھی جن مذاہب میں شرک کا دور ہے یا جن مسالک میں شرک آتا ہے اس میں بہت بڑی بنیادی چیز تصویر ہوتی ہے، چاہے کسی ایک انسان کی ہو یا کئی اور دوسروں کی۔ फिर इसी तरह ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना कि शैतान के जो लॉन्ग टर्म्स गोल है और शॉर्ट टर्म गोल है, इसको भी थोड़ा देखिए और इसके अंदर बहुत सारे नसीहतें हमारे लिए। पहली बात है कि शैतान का जो लॉन्ग टर्म यानी बड़ा गोल है ना, वो क्या है कि इंसान कुफर और शिर्क में मुबतला हो जाए। इसी के लिए वो कोशिश कर रहा है। सूरत फातिर आयत 6 में ये दलील मौजूद है, इन्नमा यदु हिज़्बहु लियकून मिन अस्हाबिस सईर। इसके और इसके गिरोह का या इसका जो गिरोह है वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम जहन्नम में चले जाओ। और सूरह हशर आयत 16 में भी आता है, कमसली शैतान इस काल लिल इंसान निकफुर। मानित शैतान के जब वो इंसान को कहता है कि कुफर कर, फलम्मा कफरा, फिर जब उसने कुफर कर लिया, काल इन्नी बरी मिन का, तो कहता है बेशक मैं तुमसे बरी जिमा हूँ। और शैतान मुख्तलिफ तरीकों से काफिर बनाता है। ये है इसका पहला गोल। आप ये लिखें, इसके आगे एरो डालिए, अगर कोई शख्स इसके कहने पे कुफर ना करे, तो सेकंड इसका गोल क्या होता है, फिर गुनाहों में मुबतला करवाता है। और वो कौन से? कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह कराता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, शैतान इस बात से कतई ना उम्मीद है कि इस शहर में इसकी इबादत होगी, मगर कुछ आमाल जिनको तुम मामूली और हकीर समझते हो, इनमें इसकी एतात की जाएगी और वो इसी से खुश होगा। ये तिर्मिजी और इब्ने माजा की रिवायत है। फिर इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है कि शैतान इस बात से नाउम्मीद है कि जजीरा अरब में नमाज पढ़ने वाले इसकी परस्तिश करेंगे, लेकिन वो इनको एक दूसरे के खिलाफ उकसाने और लड़ाने में कभी नाउम्मीद नहीं रहेगा। आज देख लीजिए कैसे मुसलमान मुसलमान के खिलाफ दिखता है, तो इस तरह के ये काम करवाता है। जब इंसान कबीरा गुनाहों में नहीं पड़ता ना, फिर ये उनको सगीरा गुनाहों में डालता है। ये इसका तीसरा दर्जा होता है। फिर कहते क्या हर्ज है, ये तो छोटा सा काम है, चलो तुम बड़े गुनाह थोड़ी करते हो। और इस सिर्फ फुखश में और बुराई में डालता है। सूरत बकरा आयत 169 में भी आता है, इन्नमा या मुरुकुम बिस्सुई वल फख्शाई वन तकूल वलल्लाही मा ला तालमून। बदी और फुखश का हुक्म देता है तुमको, और क्या सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पे वो बातें करो जिसको तुम जानते ही नहीं। सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह के बारे में जुबान खुलवाता है। ये उससे अगला स्टेप है। पहले कुफर पे आया, कुफर ना करवाया तो शिर्क, शिर्क ना हुआ तो कबीरा में ले गया, कबीरा से बच बचा के निकले तो सगीरा पे ले आया, और उसके बाद फिर अल्लाह के बारे में बातें उठवाता है। लो अब अल्लाह इतना जालिम थोड़ा है। बहुत दफ़ा लोग गुनाह करके जब अपनी दलीलें देते हैं ना, तो बड़ा खौफ आता है कि ये तो खुद अल्लाह तआला को हुज्जत दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ तुम हमें पकड़ो क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर वो बातें कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर इंसान से ना काम रुकवा सके ना, तो इसका अगला स्टेप क्या होता है कि फिर अल्लाह की इताअत के कामों से रोकता है, नेकी की तरफ आने से रोकता है। गुनाहों पे जब नहीं रोक सकता, फिर नेकियों को मुश्किल बनाता है। बहुत ही प्यारी रिवायत है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। और रिवायत मारूफ भी है और हम सब के लिए इसमें अमल की बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शैतान इब्ने आदम की तमाम राहों पर बैठता है, चुनाचे इसके इस्लाम की राह में बैठता है, यानी सबसे पहले जब कब जब इंसान मुसलमान होना चाहता है, कहता है क्या तुम इस्लाम की खातिर अपना और अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दोगे? बंदा इसकी बात ठुकरा कर इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर वो इसकी हिजरत में बैठ जाता है और कहता है क्या तुम हिजरत की खातिर अपना वतन और अपना माहौल छोड़ दोगे? बंदा इसकी बात ठुकरा कर हिजरत की तरफ चल पड़ता है। ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक जंग लगी हुई है, पसीने पसीने हो जाता है कि ईमान वाला शैतान से मुकाबला करते करते, और हत्ता के फिर हिजरत भी करने पड़ता है। फिर वो इसके जिहाद किए रास्ते में बैठता है और कहता है जिहाद करोगे तो इसमें जान और माल की परेशानी तो है ही, अगर लड़ाई हुई और तुम मार दिए गए तो तुम्हारी बीवी दूसरे से शादी कर लेगी, तुम्हारी दौलत भी ठिकाने लग जाएगी। बंदा इसकी बात को ठुकरा कर जिहाद के लिए निकल पड़ता है। जो शख्स ऐसा करेगा, इसको जन्नत में दाखिल करना अल्लाह पर वाजिब है। अगर वो कत्ल हो जाए तो अल्लाह पर वाजिब हो जाता है कि इसको जन्नत में दाखिल करे। अगर वो डूब कर मर जाए तो अल्लाह पर वाजिब हो जाता है कि इसको जन्नत में दाखिल कर दे। अगर इसका जानवर इसकी गर्दन तोड़ दे, यानी जानवर से गिर के मरे, तो अल्लाह ताला पर वाजिब हो जाता है कि इसको जन्नत में दाखिल कर दे। ये सही उल जामे लिस सगीर, अस सगीर लिल अल्बानी रिवायत है, जिल्द 2 सफ़ा 72 ہے، اور یہ مطلب ناصر الدین البانی کی ریسرچ سے بھی یہ حدیث صحیح ہے. کبھی آپ اس پہ غور کریں، دن میں کتنی بار آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں اور کتنی دفعہ یہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. جو ہی آپ نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، ایک دم آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نہیں نہیں نہیں بہت نہیں، جان چلی جائے گی، مان چلا جائے گا، سب چھوڑ دیں گے. کیا آپ یہ سارے سٹیپس لکھ کے سوچیں کہ آپ کو اس نے کس مقام پہ روکا ہوا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں نیکیوں کی نیتیں کیے بیٹھے ہیں، ارادے ہیں، تمنائیں ہیں، اخلاص ہے، لیکن شیطان مشکل کرتا ہے، نہیں نہیں ابھی مشکل ہے، ابھی میرے حالات موافق نہیں، نہیں نہیں ابھی یہ قربانی نہیں دے سکتا، ابھی نہیں ابھی نہیں، اور اسی طرح دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. امام ابن تیمیہ ہی کا غالباً قول ہے، یا کہ امام ابن جوزی کا بلکہ، کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہود اور نصارہ میں ہیں اور ان کے لیے اسلام کے اندر کشش موجود ہے اور وہ پورے دل سے قائل ہو چکے ہیں، لیکن شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے ابھی اور سوچ لو، ابھی اور سوچ لو، اور اتنے میں موت کا وقت آ جاتا ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ نیکی کا ارادہ ہو تو فوراً کر لو، کیونکہ آپ دیکھیں آپ فوراً نیکی نہیں کرتے نا تو اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، آپ کہتے ہو اوہو یہ ادھر ادھر لگ گئی، اس کام میں لگ گئی. نہیں، کام میں نہیں لگے، شیطان نے آپ کے اوپر قبضہ ڈال دیا. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اس کا ہمارے دشمن کا اگلا مرحلہ دیکھیے کہ جب نیکی کا بھی کام کرنے سے بندہ نہیں رکتا نا، ہوں پیچھے ہٹو میں کروں گی، تو پھر انسان کی عبادت اور اطاعت میں خرابیاں پیدا کروانے لگتا ہے. وہ کیسے؟ پہلی چیز نیت خراب کر دیتا ہے، شو آف، ریاکاری، دکھاوا لوگوں کے لیے کروانے کا خوف. دوسرا طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وسوسے ڈالنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ نماز خراب کرنے کے لیے شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا، یعنی یہ صحابی نے آپ کو کہا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان جس کو خنزب کہتے ہیں، خا نون زا اور با، خنزب، یہ خاص شیطان ہے جو نماز کے وسوسوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس کا احساس ہو تو اسے اللہ کی پناہ مانگو اور لیفٹ سائڈ یعنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوپ دو. وہ صحابی کہتے کہ میں نے ایسا کیا تو پھر اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو وسوسے، خیال، پھر آپ دیکھیں نماز میں خیال کدھر دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے. اسی طرح جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان آواز نکالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اتنے میں اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. اس کو ذرا اچھا نہیں لگتا اللہ کا ذکر، اور حدیث میں جب اقامت ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے اور وسوسے ڈالنے لگتا ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ پھر نماز اقامت ختم ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو. پھر وہ اس کو ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو اسے پہلے یاد نہ تھی. اس میں الجھ کر انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ہی لگ رہا ہوگا یہ آپ کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی اس سے بچا ہو کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور ہمیں یہ نہ لگے کہ شیطان ہمیں بھولی بسری باتیں یاد آتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے ہیں کہ کوئی چیز بھول جائے تو نماز شروع کر دو، دیکھنا تمہیں یاد آئے گی. اور بعض دفعہ نماز میں یاد آتی ہے، نماز پڑھ کے ختم کریں تو فوراً بھول جاتی ہے دوبارہ. دیکھیے اتنا چوک چوبند ہے ہمارا دشمن، اور ہم کتنے مزے میں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا. وہ رات دن کام کر رہا ہے ہمیں ستانے کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، اور ہم دوسری طرف جاتے ہی نہیں ہیں. بہرحال انسان کی پھر نیت خراب کرتا ہے، پھر بدعت ڈلوا دیتا ہے. اسی طرح یہ بھی چیز اسی میں، بلکہ جہاں اوپر بات کی تھی نا کفر سے پھر شرک میں لاتا ہے، تو شرک کے بعد بلکہ نوٹ کیجئے اس بات کو کہ پھر آپ کو بدعت میں مبتلا کروا دیتا ہے. کیونکہ حدیث میں کہ بدعتی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بدعت قبول نہیں ہوتی بلکہ بدعتی کی باقی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی. تو شیطان اور کیا چاہے گا، اس طرح کی باتیں انسانوں سے پھر کروا کے ان کو بہکانے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اس سے بھی اس کے قابو میں نہیں آ پاتا، مثلا کہ اس کی نیت خراب نہیں ہوتی یا نماز اچھے طریقے سے پڑھ لی کچھ اور کی، تو پھر اگلا حربہ اس کا کیا ہے کہ انسان کو جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی پہ ڈال دیتا ہے، یعنی جسمانی طور پہ بیمار کر دیتا ہے یا ذہنی طور پہ بیمار کر دیتا ہے. اس کی کچھ دلائل آپ کو میں دینا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. دیکھیے اس کی جسمانی تکلیف کا ایک بہت ہی آج کے دور کا کامن طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور میں کہا، اور وہ ہے استحاضہ، یعنی عورت کو حیض کے علاوہ بھی جسم سے خون کا جاری ہونا. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا چوک ہے، نماز بلوا دیتا ہے نا، اور پڑھتا بھی انسان تو اس کو غم لگا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک کیا کہ غلط کیا، اور اس طرح بہکاتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے، بعض دفعہ آپ کو لگتا ہوگا جسم ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے، تھکن، کسل مندی، سستی، یہ شیطان کے طریقے ہیں کہ اللہ کرے اس کو عبادت کی توفیق ہی نہ ہو، ذہن پریشان کر دیتا ہے، خام خواہ کے وسوسے، اب جنگ نہ لگ جائے، اچھا اب لگتا ہے قیامت ہی آنے والی ہے، اچھا اب تو ایک سال ہی رہ گیا لوگوں کے بقول، نعوذ باللہ. اب دیکھیے کہ کیسے کیسے شوشے چھوڑتا ہے نا، کہ لوگوں کو ایک دفعہ ذہنی طور پہ پریشان کر دے، جاب لے آف ہو گئے، اب میاں کی جاب نہیں، اچھا جاب میاں کی جاتی ہے اور کلاس سے بیوی کا دل اٹھ جاتا ہے، غم اس کو آتا رہتا ہے، بھائی اللہ کی بندی تمہارا میاں تھوڑی تمہیں کما کے کھلاتا ہے، یہ تو اللہ کھلاتا ہے، تم اپنا سبق صحیح طرح پڑھو، نہیں آج کل میں ڈسٹرب ہوں. کتنے لوگ پکے جمے ہوتے ہیں کلاسوں میں، اور شیطان ان کو صرف یہ سوچوں میں ڈال کے نا قرآن کی کلاسوں سے دور کر دیتا ہے، نہیں اب میں بھی تو کچھ کروں، اب میں کچھ سکلز پیدا کروں، چلو میاں کو تو جاب نہیں ملنی، میں ہی کچھ ڈھونڈوں. اتنا ظالم ہے، ہمیں کہاں کہاں سے اچک کے لے جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھیے یہاں سے بھی اگر انسان بچ جائے تو نیکسٹ اس کا سٹیپ کیا ہے کہ خوابوں میں آ کے تنگ کرتا ہے، شیطانی خواب آتے ہیں. آپ کہتے ہیں آج میں نے پریشان خواب دیکھا، آج میرا سارا دن کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اس طرح وہ جو انسان کے لیے نائٹ میئرز اور برے خواب دکھاتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ رنجیدہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہوتے ہیں کہ بندے کا دل دکھی ہو، اور یہ فیکٹ ہے. آپ برا خواب دیکھ لینا تو آپ کا اس کے بعد اگلے دن کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا. اسی لیے آپ کو پھر اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ جب کوئی برا ایسا خواب دیکھے جس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر چاہے کہ شکر کرے اور خواب لوگوں سے بیان کرے، اور ناپسندیدہ ہو تو لوگ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے نہ کچھ کہے، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ایسے ہی بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان کچھ مزید طریقوں سے انسان کو تکلیف دیتا ہے، گھروں میں آگ لگوا دیتا ہے، اور یہ اکثر جانوروں کے ذریعے سے یہ کام کرواتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان یا بعض حیوانوں یعنی چوہوں وغیرہ کو ایسی چیزوں کی طرف لاتا ہے اور وہ تمہارے مکانوں میں آگ لگوا دیتا ہے. یہ ابو داؤد اور ابن حبان کی صحیح سند سے یہ روایت ہے. اس طرح پھر زندگی گزر جاتی ہے، اور آپ کو بتایا کہ پھر آخری حربے اس کے کہاں ہوتے ہیں، موت کے وقت. اس وقت آ کے انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اب تو شرک کر لے، اس وقت کہتے ہیں انسان کو پیاس لگتی ہے، اس کے اوپر گھبراہٹ ہوتی ہے، اس وقت آ کے بڑا مخلص بن کے بنتا ہے کہ آؤ ذرا تم میری بات مان لو، دیکھنا میں تمہیں بچا لوں گا. اسی لیے پھر آپ نے بہت ہی پیاری دعا سکھائی، ہم سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدمی والغرقی والحرقی واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من الموت لدیغا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، عمارت میں دبنے سے، ڈوبنے اور جلنے سے، اور پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے، اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے بھی کہ میں تیری راہ میں پشت دکھا کر مروں یعنی میدان جنگ سے بھاگ جاؤں، اور پناہ چاہتا ہوں کسی جانور کے ڈسنے سے میری موت ہو. امام نسائی حاکم نے صحیح سند سے اس کو روایت کیا، بلکہ ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا. بہت ہی پیاری دعا ہے، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں سانپ سے ڈرنا جس کو ڈر آتا ہے، یا ڈوبنے کا، دبنے کا ڈر، یہ پڑھیں. جب میں شپ میں بیٹھی تھی تو میں نے یہ ڈوبنے والی دعا پڑھی تھی، اس وقت بڑے دل سے پہلی دفعہ کہ اللہ ڈوبوا کے نہ مارنا، ہاں پانی میں نہ مرے. تو یہ دعائیں اس وقت انسان کو بہت ہی سہارا دیتی ہیں نا، جب ہم لٹرلی اس چیز میں موجود ہوتے ہیں. پھر دیکھیے کہ اس کا ظلم دیکھیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ بے چین ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور میں اس کو بہکاؤں. آپ نے فرمایا کہ ہر بچے کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. ये भी सही अलजामे की रिवायत है और सही बुखारी में आता है कि जब इंसान पैदा होता है तो शैतान इसके दोनों पहलुओं में उंगली चबोता है। अलबत्त हज़रत ईसा इब्ने मरियम इससे महफूज रहे, क्योंकि उनकी नानी ने दुआ की थी कि इन्नी आऊज़ुहा बिका व मिन ज़ुर्रियतिहा मिन अश्शैतानिर रजीम। ये सूरह इमरान की आयत 36 है कि मरियम और उसकी नस्ल को शैतान के फितनों से महफूज रखवाती हूँ। तो दुनिया में आने से पहले तैयार है, चाको चौबंद होके बैठा हुआ है डिलीवरी रूम में कि कब शिकार आए और पकड़ूं, और मौत के बिस्तर तक नजर में रखता है। क्या फिर ऐसे शैतान और ऐसे दुश्मन से हम गफलत में जिएंगे? नहीं, जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को तैयार करें। इस तरह आप देखिए कि शैतान ताउन का भी शिकार, ताउन की जो बीमारी है ना, ये जिन्नों की वजह से होती है। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का खात्मा मैदाने जहाद के नेज़ों और तौन की बीमारी से होगा, जो जिन्नों के कचोके का नतीजा है। दोनों हालतों में मरने वालों को शहादत का दर्जा नसीब होगा। यह सहीहुल जामे जिल्द 4 90 नंबर रिवायत है। मुस्तदरक हाकिम में, ताउन तुम्हारे दुश्मन जिन्नों के कचोके का नतीजा है, इसमें तुम्हारे लिए शहादत है। ये पेट की बीमारी होती है, बेसिकली डायरिया टाइप आप कह लें। और आपको पता है कि हज़रत अय्यूब को जो बीमारी लगी थी उसके लिए भी तो कुरान पाक में यही आया ना, सूरह स्वाद आयत 41 में, वस्कुर अब्दना अय्यूब इस नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय शैतानु बिनुस्बिम व अज़ाब। और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ़ और अज़ाब में डाल रखा है। और ये जो मैंने आपको इस्तेखाज़ा यानी पीरियड्स के अलावा जो ब्लीडिंग कर दिया था उसका रेफरेंस भी नोट कर लें आप, कि ये शैतान का कचोका है, अबू दाऊद निसाई तिर्मिज़ी इब्ने माजा की सही सनद से मौजूद है, क्योंकि ज़हनी तौर पे परेशान रहता है, कर रखता है इंसान को।